यह वीर भूमि अब आगे को वीरों से हीन कहाएगी। अब लोकवाण विद्या की इति अविरल शोकाश्रु बहाएगी। अर्जुन ने देखा जब ही भूपति को लाचार, आज्ञा ले गुरु धाम से कहा समय अनुसार। नर नायक मैं तो कहता हूँ इति होगी कभी न वीरों की, यह भारत माता जननी है योद्धाओं की रणधीरों की। कह उठे द्रौपद ब्रह्म बल पर हाँ हमें भरोसा पूरा है, ब्राह्मण जो कार्य उठाते हैं वह रहता नहीं अधूरा है। द्विजवर अगस्त्य ने अनायास संपूर्ण सिंधु था पान किया, श्री परशुराम ने पृथ्वी का 21 बार था दान किया। अर्जुन बोले यदि ऐसा ही दृढ़ है विश्वास ब्राह्मणों में, तो आशा पूरी कर देगा यह बेटा दास ब्राह्मणों में। इतना कह श्री कृष्ण का कर मन ही मन ध्यान, अति लाघव से धनुष पर दिया बाण वरदान। तैल कुंड पर फिर तनिक डाली दृष्टि विशाल, लक्ष्य एक ही तीर से बेंध दिया तत्काल। नट मागध भाट सूत बंदी जय जय का शब्द पुकार उठे, ब्राह्मण ऋषि मुनियों के समेत आशीष वचन उच्चार उठे। दर्शक नर नारी बाल वृद्ध अपने हृदयों में हर्षाए, सुरमंडल ने नव मंडल से सामोद सुमंडल बरसाए। चली द्रौपदी पार्थ को पहनाने जयमाल, दुर्योधन तब रोष में बोला वचन कराल। यदि ब्याह सारथी के सुत से कर सकती नहीं द्रौपदी है, तो ब्राह्मण को भी किसी भांति बर सकती नहीं द्रौपदी है। कारण क्षत्राणी कन्या का हो रहा स्वयंवर आज यहाँ, क्षत्रिय को छोड़ ब्राह्मण क्या बन सकता है वर आज यहाँ। देखा विप्र समाज पर जब होते आक्षेप, दुर्योधन से कह उठे धौम्य वचन निर्लेप। युवराज सूत सुत द्विज सुत में मानते आप कुछ भेद नहीं, ब्राह्मण निंदा सुन ब्राह्मण के मन में हो कैसे खेद नहीं। शारदा स्वयं निज वाणी से उत्तम बखानती ब्राह्मण को, ऐसी कौन जाति जग में जो नहीं मानती ब्राह्मण को। नारद बोले ठीक तो कहते हैं द्विज धौम्य, ब्राह्मण जाति स्वभाव से है सर्वोच्च सुसौम्य। दूसरे स्वधर्म शास्त्र भी तो निष्पक्ष रूप में कहता है, ब्राह्मण द्विज जाति मात्र की ही कन्याओं को वर सकता है। इसलिए द्रौपदी ब्राह्मण यदि वर ले तो कुछ भी हानि नहीं। धार्मिक बातों पर धार्मिक जन करते हैं मन में ग्लानि नहीं, ग्लानि क्यों नहीं कह उठा दुःशासन सक्रोध। हानि अभी हो जाएगी यही सबों को बोध। कह उठे भीम क्रुद्ध होकर कुछ भी न बोध हो जाएगा। लग गया अगर मुक्का मेरा तो चूर्ण क्रोध हो जाएगा। इतना सुनते ही दुःशासन ले खड़ग प्रबल उठ खड़ा हुआ। दुःशासन को उठते विलोक सब कौरव दल उठ खड़ा हुआ। पांडव दल भी द्विज मंडल युत योद्धार्थ तुरत तैयार हुआ। द्रौपदी हृदय में घबराई जनता में हाहाकार हुआ। होना ही चाहती थी भूमि रक्त से लाल। बल दाऊ श्री कृष्ण से बोल उठे तत्काल। मोहन अब तो दोनों दल में सचमुच ही युद्ध ठन रहा है। यह रंगस्थान स्वयंवर का संग्राम स्थान बन रहा है। हरि बोले युद्ध नहीं यह तो हो रहा निरा अन्याय। यहाँ इन पांडव निर अपराधियों को है कोई नहीं सहाय। यहाँ इतना कह निष्पक्ष हो बोल उठे यदुराय। दुर्योधन यह सरासर ठेक नहीं अन्याय। जिसने मछली को बींधा है वास्तव में जयश्री उसकी है। वर योग्य द्रौपदी के जो था सर्वदा द्रौपदी उसकी है। इस समय यहाँ तुम लोगों में जग रही व्यर्थ रण की धुन है। जिसको तुमने ब्राह्मण समझा वह है ना ब्राह्मण अर्जुन है। अर्जुन है यह बात सुन सभी रह गए दंग। दुर्योधन के बदन का मंद हो गया रंग। बोला है अर्जुन अर्जुन तो जतु गृह में भस्म हो चुका है। माता भ्राता समेत अपना जीवन अस्तित्व खो चुका है। आभास नहीं होता हमको यह वही पांडुसुत अर्जुन है। विश्वास नहीं होता हमको यह वही पांडुसुत अर्जुन है। हरि बोले होता नहीं यदि तुमको विश्वास। तो साक्षी के वास्ते है श्री वेद व्यास। अर्जुन के सिवा मत्स्य वेधन दूसरा कौन कर सकता है। कृष्णा को इस भारत में क्या साधारण जन वर सकता है। अब लोको हृदय चक्षु में ही क्यों और प्रमाण चाहते हो। जाओ अपने घर को जाओ यदि तुम कल्याण चाहते हो। इस प्रकार भगवान के सुनकर वचन यथार्थ कहा शकुनि ने प्रकट में हो सकता है पार्थ।